Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Bună dimineața, clubberilor! Începe o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Salutare, salutare tuturor. Dacă e miercuri, e mijloc de săptămână, nu e nici weekend, nu e nici luni. Dacă e miercuri, e joi. Dacă e joi, e weekend la noi. Avem 3 ore înainte de mixuri, de kiss-uri, piese la alegere, SMS-uri cu tarif normal 0722 20 60 20. Și... vă așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm să dați acolo cât mai multe like-uri, să dați... apropo de like-uri, n-am făcut podcastul. În fine, să dați cât mai multe like-uri. Și, și multe alte lucruri interesante. Dedicheți-uri pe Facebook, da. Sigur că da, dedicațiile voastre pot veni acolo. Le selectăm, le sortăm și le citim puțin mai încolo. Avem Andra, Something New, varianta DJ Young Remix. Imediat ne întâlnim și cu Lexter, Freedom to Love. Și avem și Just the Way You Are, de la Bruno Mars. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. US with Love Remix pentru Bruno Mars. Vă spuneam mai devreme că n-am făcut podcastul, iată că tocmai s-a updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Înregistrarea emisiunii de mâine, de ieri, adică. Da, da, sigur. Iată, trăim în viitor, Back to the Future. Putem să punem și emisiunile de luni, dacă vreți, de la munte, de Mars, da, de da. Noi putem să le facem de pe acum, adică nu ne supărăm. Așadar, kissfm.ro/kkm, intrați acolo și descărcați emisiunea Kiss Kiss Remix de ieri. Puteți să dați și like-uri cât mai multe ca să apară Kiss Kiss Remix în topul podcasturilor de pe kissfm.ro, de pe noul site kissfm.ro. Și apropo de munte, de sâmbătă ne auziți live timp de 9 zile și apoi în fiecare weekend ne mutăm pe pârtile din Predeal, Poiana, Brașov și Sinaia. Avem program zilnic acolo, adică și de Crăciun și de Anul Nou vom fi prezenți pe pârtile din acele trei stațiuni, da. Cunosc pe lume. Da, ok. De la 12, de la prânz și până la cât? Până la 16. De la 12 la 16, da, de la 12 la 16 ne auziți live. Indiana Tech chiar acum la Kiss. Oh, when the sun is shining, I see my people running. Smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Shake it up, girl. Sunny flame, bandit and salt. Just like Pelé, so the football. So we have no one denying the

0722 20 60 20. SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/KissFM România. Kiss in the mix, hello, momentul pentru primele SMS-uri, primele de dechisturi la 0722 20 60 20. Ciao băieți, sunteți cei mai tari, vreau și eu, Chris Myers, Connector Steel, îmi plac mixurile voastre foarte tare. Bine băieți, semnează Andrei. Bună, vreau și eu, melodia Rihanna-i Te Amo pentru iubitul meu, de la Andreea din Bistrița. Avem deja, cred că, două piese Rihanna în playlist pe ziua de azi. Avem Only Girl in the World și puțin mai încolo mashup-ul acela cu UB40. Cineva ne întreabă dacă se mai joacă Kiss Kiss pentru că am fost plecat din țară și nu știu, vă rog să-mi ziceți Vlad. Vlad, momentan Kiss Kiss este în pauză, o să revină undeva în 2011. Bună, sunt Ramona, vreau să dedic toate piesele iubitului meu, Marius, cu mesajul, te iubesc enorm, vă pup pe toți, Kissomani. Uite cineva că scrie cu 2D, Kissomani. Foarte frumos, bravo! Din partea mea, Florin, pentru Camelia din Siliștea, Snagov, și aș vrea Rihanna cu Eminem să fie pentru voi melodia aceasta. Mulțumim și pentru noi, adică mulțumim. Până una alta, la tarde, se apăsă triste. Da, Morris cu Desire și... este mai Project. Veche, DJ Project, privirea ta la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló.

și solista de atunci și până acum. Privirea ta, avem exact 40 de minute remix neîntrerupt. O mică pauză și ne întoarcem cu încă 3 piese. Prima dintre ele o să fie o piesă foarte tare de la Liviu și Tara, Dream With You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Happy Holidays! Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Ziceam de Liviu și Tara pe începutul acestei mici părți, da, de trei piese mixate. Au scos și videoclip la piesa asta, l-au lansat ieri, foarte drăguț clipul, l-am văzut pe net. Dream With You chiar acum la Kiss Kiss in a Mix. Hai să luăm câteva de chestiuri de pe facebook.com/kissfmromania. Alexandra și Ciprian spun așa, câte zile vom avea Kiss FM, vom asculta, vreau și eu un dedichis și canal Hara DJ Anxiei Sarimi, sărbători fericite tuturor ascultătorilor și nu în ultimul rând vă mulțumim. Sigur că da, puțin mai încolo. Eddie Buffon, bună seara, cele mai tare radio din lume, sunteți fenomenal, vreau și eu Sava și Raluca, love you pentru iubita mea Nico și pentru voi, semnat Eddie Buffon din Câmpina. Călin Oprișani, vreau și eu un dedichis de la mine, Călin din Jabar, pentru toată lumea care e lângă mine și ascultă Kiss FM. Băltărețul Mihai Căciun, fericit tuturor și a dorit ca dedicație pentru prietena mea Andreea, te iubesc, melodia Eminem și Rihanna, love the way you lie, nu you are, da, aia e al lui Bruno Mars. Trecei fericit. Îi salutăm cu ocazia asta pe cei 125.512 oameni care au dat like paginii noastre de Facebook. Mai avem Alex Bogdan, salut, sunt Alex și cred că Kiss FM e super tare. Ok, mulțumim. Avem așa, Popescu Dragoș, conduc, mănânc o banană, mă așteaptă o partidă de poker cu băieți, Kiss Kiss in a Mix în difuzoare, this is the life. Ok, baft acolo, să-i rupi. Și mai avem încă unul de la Bălărețu Mihai, Crăciun fericit tuturor. Nu, așa a fost, a fost ăsta. A fost? Asta, asta e frumos. Bine. Frumos. Alexandra și Ciprian, încă o dată Alexandra și Ciprian, aș dori și eu mixul, super mixul, îmi plăcea melodia de dinainte. Acum îmi place mai tare, bravo. Ok. Liviu și Tara, ziceam, Dream With You, după care Thailanda și Caro Emerald, The Night Like This. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the Mix. Yo. Here we go. revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick Amarela on the place. I got this love around. Kiss FM. 40 de minute non-stop mix. Kiss in the mix. Ok, DJ Young și Oleg, sunt 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic, numai piese mixate de Rikisuri, SMS-uri și Facebook înainte de asta. Înainte de asta să vă spun că avem o super ediție. Începe partidul Kiss FM Winter Kiss Tour în acest weekend. Avem o super petrecere vineri în Baroque Charm Club în Sfântul Gheorghe, petrecere de Crăciun pe care o transmitem live vinerea asta de la miezul nopții pe Kiss FM, iar sâmbătă suntem în Club Castel din Dasoka de Land în Târgoviște, desigur sâmbătă oricum suntem în direct, așa. Dar ambele ediții, și vineri și sâmbătă, partidul Kiss FM este în direct pe Kiss. Și tot sâmbătă, de sâmbătă încolo ne auziți live timp de 9 zile, poate și mai mult de atât, în fiecare weekend. Apoi ne mutăm, cu baza, cu studio, cu platanele, pe pârtile din Predeal, Poiana, Brașov și Sinaia. Da, în Sinaia, în oraș, o să fie Dan Fințescu acolo, dar ar fi drăguț să faci și o pârtie în Sinaia. Sau e? E, dar la cota, nu știu cât. Da, la cota 8386. Avem Robert Georgescu și Lara Bisariu. Imediat vine Alda Adam cu Cadillac. DJ Young și Asa Remix și Sava cu Raluca, Love You. E, că am zis de mult că trebuie să vină și piesa asta, nu? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you now. Version, Kiss Kiss in the Mix. Pe kissfm.ro/kappa am găsit înregistrarea emisiunii noastre de ieri. Puteți să o descărcați, să o ascultați și să dați cât mai multe like-uri. De asemenea, tot pe kissfm.ro, în secțiunea de podcast-uri, de acolo din dreapta, găsiți înregistrarea petrecerii partidului Kiss FM de seară din clubul Versus din Ploiești, o super petrecere studențească. Hai să luăm SMS-ul 0722 20 60 20. Ce zice lumea? Crăciun fericit chisomailor de la Aura din Năsăud. Ce piese tare, îmi place de voi, vreau și eu Tiny Tempter, Written in the Stars. Puțin mai încolo să fie în place, vă rog. Emma din Bistrița, pupice, mam. Vă rog frumos să dați acest mesaj pe post din partea lui Cristi pentru Alexandra, cea mai bună prietena mea. Ești foarte deosebită, ești foarte deosebită față de celelalte fete și mi-aș dori să fim din nou împreună, în rest voi țineți-o tot așa. Bună, sunt Valentina din Bihor, vreau și eu melodia My Passion, Accent, urarea, un Crăciun fericit și îmbălșugat toți românii și mai ales pentru prietenii mei mulți pupici Kiss FM. Bună pentru toți chisomani și pentru voi, să aveți o seară cât mai frumoasă, semnează Willy din Deva, mulțumim frumos la fel. Mulțumim că existați, voi sunteți totul pentru noi, Iuliana din Ologen, mulțumim foarte, foarte mult, pupăm, avem chiar acum Narcotic Sound și Christian D, Dance la Bonito. Și imediat Love Generation de la Bob Sinclair, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Narcotic Sound are in the vibes. Christian Z is on the line. Take your style, make it right. Call your people, let's go wild. Watch Oh, Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, move tu cuerpo. un mashup foarte tare, ne place nou foarte mult între Rihanna și UB40, Rude Boy și Kingston Town. Exact, 8 și jumătate. La Kiss Kiss Remix e timpul să vă spunem din nou. Începând de sâmbătă de la prânz, ne auziți în direct de la Winter Kiss. Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy vor fi de la 12 live din Sinaia, apoi de la 1. De la 1 la 2, Alice Tudor live din Poiana Brașov împreună cu Moving Elements. Și de la ora 14 până la 16, 2 ore de mix live de pe pârtia din Predeal. Avem boxe, avem nebunie, foarte multă lume și multă gălăgie. DJ Young și Olix în Predeal. Gata, avem și piesă nouă de la Radio Killer chiar acum, Lonely Heart se cheamă, după care Pedro Casanova și Andreea Sălviștea. Kiss the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind. Și pe Pro TV avem singura casă, da. 1, 2, 3, 10. Deci genial asta. Ok, hai să facem o mică pauză. Asta a fost varianta cu băiatul ăla cu... Nu știu, are vreo 5 ani, 6 ani, nu știu exact. Gata, le facem în câteva clipe cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Hello everybody. Merry Christmas. Happy Holidays. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Just with me, my daddy boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat makes me this, brings me up, brings me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. ne vine agenda de weekend chiar acum. Kiss Kiss in a Mix. Da, hai să mai lăsăm un refren. Mai lăsăm? Mai lăsăm, da, atenție. Hai, atenție! Partidul Kiss FM Winter Kiss Tour, ediția 161, se întâmplă vineri seara în Baroque Charm Club, petrecere de Crăciun, în Sfântul Gheorghe mai exact. O transmitem live pe Kiss FM și sâmbătă suntem în Club Castel din Dasokado Land în Târgoviște, desigur și asta transmisă live pe Kiss FM. Oric și Dan Fințescu la partidul Kiss FM. Tot sâmbătă începe nebunia, începe Winter Kiss-ul la munte. Luăm cu asalt pârtile din Predeal, Poiana Brașov și Sinaia. DJ Kiss FM sunt acolo de sărbători de anul nou și până în 2 ianuarie, iar apoi în fiecare weekend la munte. Pauză scurtă, ne întoarcem cu piesa Non House de la ora 9, DJ Anxi Olix cu voi până la 10. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Happy holidays, everybody out there! Kiss FM! Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix! Talk on love, love my ass and my abs in the video. Fuck promiscuous, my style is ridiculous. Kiss Kiss in the Mix, Love is for Free, chiar acum varianta Radio Killer Remix. Mai puțin până la weekend și exact cum zicea DJ Young, Happy Christmas, vine Crăciunul, toată lumea cu cadouri și așa mai departe. Noi o să fim la munte. Hai să dăm un refresh așa pe început de oră la Facebook-ul Kiss FM, mai exact facebook.com/KissFM România, să vedem ce dedichisuri avem acolo. Avem chiar așa Titei sau Titei Andrei, vreau o dedicație pentru cei mai buni colegi de la clasa 8-a C cu piesa Mohombi Bumpy Ride. O să fie cu siguranță puțin mai acolo în playlist. Am văzut-o la Mr. Boba în playlist. Bună seara, Kisoman, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, cea mai bună din univers. Dedic toate melodiile pentru Alinuța, zice Sandulescu Ștefan. Ace Chine, Brodo, bună seara, vă scriu din Anglia, de unde vă ascult în fiecare seară. This is the best radio in Europe. O dedicație pentru cei care lucrează pentru Jami, se știe, așa melodia, un moment, o cântată de Ina și Juan Magan. Am avut deja o piesă cu Ina, cea care e acum hit, Saniza. Mărăloiu Bogdan, dedic următoarea melodie pentru clasa 6-a de la Nicolae Iorga. Teis Horina, ceau, vreau să dedic următoarea piesă pentru cei mai crazy gașcă din zona Copou, Luca, Petrica, Ana, Ramona, în frunte cu mine, vă salută, Nemțoaica, pupăm și noi. Salutăm așadar Iașul, salutăm Facebook-ul și continuăm tracklist-ul. Love is for free, zicea, varianta Radio Killer Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for you know the hip man. Thank you. Piesa asta, Dumbledore, Justify Sex la Kiss Kiss in the Mix. Am avut și Facebook, am avut și delichisturile pe 0722 20 60 20. Continuăm mai târziu cu delichisturile. Până atunci vă readucem aminte că avem podcastul Kiss Kiss in the Mix. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, descărcați, dați like-uri, ascultați acolo. Făceți-vă de cap cu podcastul. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videosănescu.ro. Și nu uitați, de sâmbătă suntem la munte, luăm cu asalt pârtile din Poiana Brașov, Clăbuceț, Brădeal, Sinaia, nu? Pregătiți acolo cu platanele pe zăpadă, instalate într-un mare fel. Sistem și Deep Central, o piesă nouă, în urma ta se cheamă cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Și tot cu nostalgie ne uitam pe YouTube la filmările făcute de noi de la Summer Kiss. Dați voi pe YouTube un search Summer Kiss Costinești să vedeți ce nebunie a fost acolo. Sincer, ne-am dorit să facem chestia asta și la munte. Din păcate, la munte oamenii sunt mai înghețați, mai greu cu activitățile astea, așa, dar vedem. Da, concursul o să fie o grămadă și cu siguranță vom avea foarte, foarte multe premii acolo pregătite pentru cei care vor fi în jurul studiourilor Kiss FM de pe pârtie. Așteptăm la munte, așadar, din acest weekend. Bine, voi de fapt chiar o să veniți la munte. Ideea e că o să ne găsiți pe noi acolo cu muzică și cu bună dispoziție și la anul și la mulți ani. Da, la predal o să avem sonorizarea de la Costinești, boxele alea mari. E clar. O să le pun acolo. O să dărâmăm pârtia până 2 ianuarie avem timp să demolăm. O să facem avalaș. Bună seara, Kiss FM, sunt Ionuț din Brăila, vreau și un erichis pentru Denisa, te iubesc foarte mult și of, ce mă mai bate la biliar, vă mulțumesc mult și cu Kiss până dimineață, Kiss in a mix, ok, mulțumim foarte mult. Pentru un bucovean pe care nu-l pot uita de la o fată încă îndrăgostită, te voi iubi mereu, bucoveanule. Desigur, fără nume, pentru că sunt oameni secretoși, da, nu așa? Da. Pentru Ana, Andreea și Teodora de la Daniel și pentru Ana sunteți niște scumpe. Salut, sunt Tobi, aș vrea și eu un derichis pentru prietena mea, Diana, cu mesajul Te iubesc mult, cu melodia Dumbledore, Justify Sex. Tocmai a fost, hello băieți, vreau să dedic toate piesele pentru Alina, Aura, Blonda și Cristi de la Ana din București. Avem Monday de la Chris Myers și Jimmy Dub. Imediat Nelini vine cu Muleina, culmea, versiunea originală, care îi place foarte mult lui DJ Young. Și apoi Rihanna, Only Girl in the World, Extended Club Remix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Friday, and maybe after Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say I see you Friday, give me back my soul. You told me Singapore. You told me Singapore. And I thought I would let go. I will let go. Just give me back my soul. You told me Singapore. Give me back my soul. You told me Singapore. You told me Singapore. And now my soul. World la Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim de DJ Project Regrete. Deja se aud acordurile piesei. Rest, ce mai faceți? Bine, sănătos? Da, rest numai de bine. Ne pregătim de Winter Kiss, de sărbători. Suntem în săptămâna de... din ajunul Crăciunului. Chiar că sunt săptămâna mare, ceva. Nu, suntem pregătiți să nu avem zăpadă. Cel puțin în București am înțeles că vine primăvara. O să fie... În ajun avem 15 grade în București. Da, anomalii din astea, da. Meteo. Ia, stai să vedem ce zice aici la vreme pe București. Până la alta avem un dedichis foarte interesant pe Facebook. În primul rând, sărbători ferice vouă și celor care ascultă Kiss FM. Cel mai tare post de radio care există. Mulțumim foarte, foarte mult. Și dedichis pentru prietena mea cea mai bună, Cristina, cu melodia Only Girl de Rihanna. Am zis să fie special piesa asta, dedicația asta, pentru că s-a terminat după Rihanna, nu? Uite, mă uitam la vreme. Da, că s-a terminat după Rihanna, mă uitam la vreme. Că ziceai tu de vreme, vineri, adică poimine, 11 grade în București, sâmbătă 10 grade și ploaie, și duminică 8 grade, deci... Deci suntem undeva în februarie. Martie ne-am întors de la munte, nu? Ne-am întors de la munte, corect. DJ Project și Julia chiar acum, Regrete. După care Ellie White, Nu te mai caut, și Andra Belia, DJ Young Remix. Îl așteptăm pe Mr. Boba să încheiem și noi seara, cum zic, vine, mergem la... vin fiert, un aliment bun, așa, al mai bun, înainte de culcare, nu? Da, ca un medicament, așa, înainte de somn. Ce mai vreau muzică? Se ascultă la Kiss, pregătiți-vă de Winter Kiss! te-așteaptă. Thank you. de la Tom Boxer și Alexandra Black, Obsession. Iată-l că în ultima clipă, pe ultima 100 de metri, Mr. Boba! Ați sperat că nu vin? Am sperat, da. Abia așteptam să mai facem încă 4 ore, să știi. Bună dimineața! Bună dimineața, Mr. Boba! Mai 6 minute și intri în direct. Care este subiectul dimineții? Aveam timp să mănânc și o pizza. Sigur, da? Vorbim despre cel mai bun, cel mai frumos lucru întâmplat pe 2010, având în vedere că este penultima emisiune a mea, adică este penultima din 2010. Night pe 2010, da. Frumos. Foarte tare, cel mai frumos lucru din pe 2010, subiectul de la Kiss in the Night. De luni o să vină în locul vostru, să știți. Da, am auzit, e foarte tare, abia așteptăm să începem și nebunia. Și mâine am auzit că Mr. Boba are un invitat special. Mâine vine Moșu! Mi-am făcut rezervare, programare la el în agenda de prin august. Și am reușit. August exact 2006. Mâine. Da, exact. Am înțeles, foarte tare. Rămâneți la Kiss in the Night, o luăm de la capăt mâine de la 7 seara la Kiss in the Mix. Mâine, dacă e joi, e weekend la noi. Tocmai am realizat că video a fost taguit pe Facebook într-o nouă aplicație. Trebuie să-i dăm bloc imediat. Au început aplicațiile cu, cu brăduleți mulți. Cu brad și în loc de globuri sunt capetele oamenilor. Incredibil. Da. Practic, okay. În loc de poze, în curând nu vei mai avea decât aplicații. Foarte tare, asta genială. Ok, cea mai bună muzică. Ascultă. Zi. La Kiss, da, vezi? Marian se uită așa, eu n-am Facebook. Cum n-ai Facebook? Nu ce, e ce viață asta, nu? Complicată a unii cu Facebook. Marian are Facebook, stă foarte liniștit. Și n-am avut niciodată, și n-am avut nici High Five, și n-am avut nici MySpace, și n-am avut nici Twitter. N-am avut absolut nimic. Messenger, Messenger, atât, da. Atât Messenger. Mă, îți vorbește cu fanele astea. Hai, chiar am mâncat 2 minute din programului. Ce mai? 200 de euro, hai, pa. Sloganul vi l-am spus, așa că, pa. Kiss FM, wishing you the happiest of holiday seasons. Happy Christmas.